program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 8 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm nie będzie dziś głosował nad uchwaleniem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i prawa o ustroju sądów. Obraz Jana Matejki Zabicie Wapowskiego został wylicytowany za 3 200 000 zł. Norweski Sąd Najwyższy zdecydował, że nie rozpatrzy apelacji Andersa Breivika odbywającego wyrok wieloletniego więzienia. Wbrew zapowiedziom Sejm nie będzie dziś wieczorem głosował nad uchwaleniem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz prawa o ustroju sądów powszechnych. Oba punkty spadły z porządku wieczornych głosowań. Wnioskodawcy poczekają na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o KRS. Od tego będzie zależeć ostateczny kształt projektu o KRS, a być może także o części ustawy o sądach, powiedział szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz. Trybunał nie ogłosił jeszcze terminu zbadania sprawy. Obraz Jana Matejki Zabicie Wapowskiego został wylicytowany za 3 200 000 zł. Do licytacji na aukcji Desy zgłosiło się kilkudziesięciu kolekcjonerów. Licytację obrazu z najwcześniejszego okresu twórczości Jana Matejki prowadził prezes domu aukcyjnego Desa Unicum Juliusz Windorbski. Obraz Jana Matejki jest najdrożej sprzedanym obrazem w historii polskiego rynku aukcyjnego, bo dla mnie to olbrzymia przyjemność, że mogłem w tym uczestniczyć. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratuluję serdecznie wszystkim licytującym. Anonimowy nabywca będzie musiał dopłacić jeszcze 480 tysięcy złotych opłat dodatkowych. Podczas aukcji o prawo pierwokupu za wylicytowaną cenę nie wystąpił żaden przedstawiciel muzeów. Licytacja wzbudziła ogromne emocje zainteresowanych. Na sali Desy pojawiło się kilkadziesiąt osób. Wielu nabywców licytowało też przez telefon. Tego samego wieczoru licytowano kilkadziesiąt innych obrazów, w tym dzieła Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego i Stanisława Wyspiańskiego. Adwokat Andersa Breivika zapowiedział, że dzisiejszą decyzję Norweskiego Sądu Najwyższego zaskarży do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sąd Najwyższy zdecydował, że nie rozpatrzy apelacji terrorysty odbywającego wyrok wieloletniego więzienia. Norweski Sąd Najwyższy podtrzymał tym samym wyrok sądu niższej instancji, który orzekł, że warunki odosobnienia więźnia nie łamią praw człowieka. Adwokat Breivika powiedział mediom, że byli przygotowani na taką decyzję sądu, dlatego sprawę skierują do Trybunału w Strasburgu. Breivik oskarżył państwo norweskie o złe traktowanie go w więzieniu. Uważa, że jest to sprzeczne z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Twierdzi też, że ma prawo do założenia nacjonalistycznej partii i swobodnej korespondencji ze swoimi zwolennikami, czego władze mu zabraniają, stosując kontrolę jego poczty. Sąd najniższej instancji uznał, że sposób, w jaki Breivik jest izolowany od świata, narusza prawa człowieka. Anders Breivik odsiaduje karę 21 lat więzienia za zamordowanie 77 osób w Oslo i na wyspie Utoja w 2011 roku. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Trzy ogólnopolskie tygodniki katolickie, Gość Niedzielny, Niedziela i Idziemy, przygotowały śpiewniki z najpopularniejszymi pieśniami eucharystycznymi śpiewanymi podczas procesji w Święto Bożego Ciała. Śpiewniki załączono do bieżących wydań poszczególnych tygodników. Wykładowca muzyki kościelnej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, ksiądz Wiesław Kądziela, mówi, że wydanie śpiewników to dobry pomysł. Śpiewniki są bardzo potrzebne, ponieważ nie można tylko być uczestnikiem niemym. Trzeba po prostu wyrazić tę wiarę w pieśniach. Ksiądz Kądziela jest autorem muzyki do wielu pieśni religijnych, w tym m.in. do pieśni Panie Dobry Chleb, która w 1987 roku była hymnem Kongresu Eucharystycznego. Została napisana do tekstu księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego na kongres eucharystyczny, który przeżywaliśmy razem z Ojcem Świętym i została po raz pierwszy wykonana właśnie podczas tej okoliczności. Śpiewniki wydano w nakładzie około 300 tysięcy egzemplarzy. To był serwis Trójki. Jutro w całej Polsce letnia pogoda, nigdzie nie powinno padać i będzie ciepło od 24 stopni na wybrzeżu do 25 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Druga czerwcowa premiera. To wszystko się jakoś źle potoczyło. Bardzo źle. Debiut reżysera w Teatrze Polskiego Radia. Michał Zdunik. Gate Zero. Szukam już od pół godziny i nie mogę znaleźć. Nie ma żadnych znaków. Patrzyłem też na planie i nic. Bo ta bramka nie jest nigdzie zaznaczona. Ale dlaczego? W niedzielę po 21:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przed nami nasi najlepsi zawodnicy w pełnej gotowości. Dadzą z siebie wszystko, aby spotkanie było udane. Ty też przygotuj się do spotkania i kup w Biedronce 10 dowolnych piw wybranych marek, a wybrane chipsy Lay's dostaniesz za darmo! Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły, limity i produkty biorące udział w promocji w regulaminie w sklepie. W Biedronce masz wiele okazji, żeby wspierać naszych. Biedronka, oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski. Zakończenie sezonu Polskiej Orkiestry Radiowej w iście broadwayowskim stylu. W programie uwertura George'a Gershwina, OV I Sing, Henryka Warsa, polskiego Gershwina, pierwsza symfonia, a po przerwie jedna z najsłynniejszych suit Dmitra Szostakowicza, suita na orkiestrę estradową z jednym z najpopularniejszych w literaturze muzycznej walców. Serdecznie zapraszam. Michał Klauzer. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, godzina 19. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Uprzedzamy. Usłyszane melodie mogą prześladować Państwa długo po koncercie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 22 i 6 minut. Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. Zabieramy Państwa dzisiaj, słuchaczy, w taką wirtualną, oczywiście radiową podróż po przyszłości najbliższej bluesa w Polsce. A to za sprawą takiego krótkiego kalendarium, które chcę przedstawić. Kalendarium dla tych z Państwa, którzy w lecie chcieliby posłuchać dobrej, naturalnej, prawdziwej, kołyszącej i często takiej niezobowiązującej muzyki. Festiwali bluesowych w Polsce, jak wyliczył ktoś bardzo mądry, jest dużo. No konkretnie to tak, nie wiem, czy to jest 70 czy 84, no ale tak mniej więcej w tych właśnie granicach w ciągu tych 12 miesięcy w Polsce blues rozbrzmiewa na różnego rodzaju festiwalach, festiwalkach i festiwalikach. My się zajmiemy teraz najbliższą perspektywą, głównie końcem czerwca i lipcem, no ale też rzucimy taki lekki wzgląd na przyszłość dalszą. A zacznę, proszę Państwa, od tego, że jakoś te nasze festiwale bluesowe specjalnie nie przylepiają się do metropolii. Natomiast znajdują swoje miłe gniazdka w miejscach nietypowych, ale takie, które dają im poczucie bezpieczeństwa i tego, że tam rzeczywiście mogą na stałe osiąść. A jeżeli nawet nie na stałe, no to na dziesięciolecia. 11. Blues w Leśniczówce będzie w tym roku odbywał się tradycyjnie już w Mirachowie. Nie wiedzą Państwo, gdzie jest Mirachowo? No to można to sobie wygooglać i to jest wieś sołecka pod Kartuzami, zamieszkana wedle tego, co mówi Wikipedia, przez 913 obywateli. Niedaleko tego sołectwa jest piękny las, a w tym lesie jest polana, a na tej polanie jest scenka zbita z drewnianych bali. No i oczywiście są fajni ludzie, którzy dbają o to, żeby ta scenka się zapełniała co roku miłą muzyką. I w tym roku też tak będzie. W Mirachowie, w Leśniczówce w piątek 30 czerwca i w sobotę 1 lipca. W piątek od 17, w sobotę od 16. W piątek czterech wykonawców, czworo wykonawców: Mr. Big Jack, Blues Junkers, Groove i Dave Fields Band. A w sobotę trochę większy tłum na estradzie. Makar and Children of the Corn, bracia i siostry. No i Jan Gałach z przyjaciółmi, który zagra swój popisowy repertuar z skarbnicy Allman Brothers Band. A także wystąpi pokój numer 3. Zespół dowodzony przez młodego gitarzystę i wokalistę Jakuba Andrzejewskiego, którego ubiegłoroczną płytkę już prezentowałem w krótkich fragmentach Państwu. No a teraz dla zachęty, żeby Państwu jeszcze bardziej przybliżyć tę niesłychaną okoliczność bluesa na Leśnej Polanie w Mirachowie, jeszcze jedno nagranie pokoju numer 3 i Jakub Andrzejewski z kolegami w starym numerze Rory'ego Gallaghera Cradle Rock. Jakub Andrzejewski, jego pokój numer 3, Cradle Rock, stary numer Rorego Gallaghera. Być może, że to właśnie będzie jeden z tych numerów, który wykonają chłopcy z pokoju numer 3 podczas 11 bluesa w Leśniczówce w Mirachowie. To będzie 30 czerwca, 1 lipca. Następny weekend to będzie długi weekend, bo od 6, czyli od czwartku aż do 9, czyli do niedzieli, Suwałki Blues Festival, jak wielokrotnie już wspominałem, Trójka jest patronem medialnym tego festiwalu od początku jego istnienia, a więc od 9 już lat, bo ten festiwal będzie jubileuszowy, 10. No i w związku z tą rocznicą organizatorzy przygotowują szereg, jak to się mówi, niespodzianek. No i teraz opowiem o tej niespodziance, o której jeszcze nie mówiłem, a ona za chwilę przestanie być niespodzianką, bo ją ujawnię. Otóż wydana zostanie na festiwal i dostępna dla bywalców festiwalu płyta dokumentująca poprzednie dokonania festiwalu, w sensie nagrań, znakomitości, które podczas poprzednich edycji w Suwałki Blues Festival cieszyły uszy słuchaczy swoją muzyką. Dwupłytowy album wśród wykonawców. Ach, może właśnie niech to pozostanie tajemnicą, bo to będą niesłychane zupełnie smaczki. Jedno tylko przytoczę nagranie, bo ono związane jest także z pierwszym odcieniem bluesa. W zeszłym roku można było posłuchać tego koncertu właśnie w naszej audycji podczas żywej transmisji, a grali wtedy Waglewski, Fish, Emadę. Mi mówić o sam, słuchaj z uwagą. Daj mi mówić o sam, mówić chcę. Nawet jeśli w tym za mało powagi, daj mi mówić, bo mówić chcę. Muszę teraz i tu się wygadać. Może kilka zdań, kilka słów. Nie odwracaj się, kiedy tu wpadam. Proszę usiądź i coś do mnie mów. Myślę, że warto posłuchać innego, by potem palnąć coś równie długiego. Mogę kiedyś sam zawołać i zupełnie nic, głucho mi. Jak się zmierzysz z tym, co dookoła, gdy naprawdę nikt nie odpowie ci. Warto posłuchać innego, by potem palnąć coś równie głupiego. Bo ty kiedyś sam zawołasz i zupełnie nic ukoi. Jak się zmierzysz z tym, co dookoła, gdy naprawdę mi nie odpowie ci, nie odpowie ci, nie odpowie ci. Posłuchaj, to fragment koncertu otwarcia ubiegłorocznego Suwałki Blues Festival. Ten fragment znajdzie się też na albumie poświęconym dotychczasowym gwiazdom festiwalu. Płytka będzie dostępna oczywiście od pierwszego dnia, czyli od 6 lipca, w którym to dniu również nastąpi koncert otwarcia, w części transmitowany w pierwszym odcieniu bluesa, czyli w Trójce, 6 lipca. Przed transmisją w ramach tego koncertu wystąpi znakomitość naszego rodzimego rynku bluesowego i nie tylko, czyli Jan Gałach Band. I będzie to okazja do zaprezentowania materiału z nowego albumu Janka i Przyjaciół, który też już we fragmentach prezentowałem w pierwszym odcieniu bluesa, a teraz jeszcze powtórzę piękną pioseneczkę z tego nowego składaczka. Władca. Jan Gałach Band. A śpiewa? A pewnie państwo rozpoznają, kto śpiewa. chyba pan, panie Hyde, że niekoniecznie to pasuje. Kiedy dżentelmen oraz ham jedną przybiera skórę. Hey, Mr. Hyde, chowa się pan za zasłonami czarnej nocy. To kawałeczek nowego albumu The Jan Gałach Band. Utwór nosi tytuł Władca. Wokalnie wspomogli tutaj kolegów instrumentalistów Maciek Balcar i Karolina Cygonek. Po występie Janka Gałacha będzie krótka przerwa w koncercie otwarcia Suwałki Blues Festival, a potem od 22:00 z małym hakiem żywa transmisja jubileuszowego koncertu Martyny Jakubowicz, która w ten sposób rozpocznie świętowanie 40-lecia swojego istnienia w polskim, chciałem powiedzieć o biznesie, ale co to za show, raczej biznes. No więc Martyna postanowiła przedstawić przekrój tego, co dała nam wszystkim przez te 40 lat. Postanowiła to troszkę przearanżować, do tego dołączyć kilku znakomitych gości, których na co dzień w jej nagraniach próżno szukać. No i do tego jeszcze w kilku utworach towarzyszyć jej będzie Suwalska Orkiestra Kameralna, więc to przedsięwzięcie rzeczywiście na dużą skalę. To będzie wszystko transmitowane, jak już mówiłem, w Trójce, w pierwszym odcieniu bluesa 6 lipca od 22:00 z małym hakiem do 23:00. Mam dla Państwa dwa zaproszenia na ten koncert dla słuchaczy Trójki. Proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl. To jest mój adres mailowy, koniecznie z dopisem Martyna Jakubowicz, Suwałki Blues. A żeby jeszcze tak sentymentalnie wrócić do ważnych wydarzeń z 40-lecia Martyny, to teraz przypomnijmy sobie nagranie z pięknego koncertowego albumu Kołysz Mnie, to już 25 lat temu, kiedy z równie przyjemnymi kolegami Martyna wykonała kilkanaście pięknych swoich piosenek, wśród nich także i tę Kretyni i Osły. Nie znam jeszcze repertuaru precyzyjnego Martyny związanego z tym jej 40-letnim jubileuszem i koncertem na otwarcie Suwałki Blues Festival, ale myślę, że Kretyni i Osły nawiązujące przecież w każdym czasie do rzeczywistości powinny się znaleźć. Powinni, tak, bo to przecież oni i oni. No więc Martyna Jakubowicz 6 lipca na otwarcie Suwałki Blues Festival i już wiem, że te dwa pierwsze zaproszenia powędrują do pani. Pani Aja otrzymuje jedno, a drugie otrzyma pan Janek. Będą państwo wpisani na listę. To na razie tyle o Suwałki Blues Festival, bo będę o tym mówił jeszcze w najbliższych tygodniach, w takich interwałach tygodniowych. A teraz skoczmy sobie do następnej atrakcji lipca, mianowicie do już 26. olsztyńskich nocy bluesowych. 26 razy w Olsztynie ten festiwal, już teraz od wielu, wielu lat międzynarodowy, no ma znaczną renomę i znaczenie dla bluesa i życia bluesowego w Polsce. W tym roku dwa dni i to jest 14 i 15 lipca. Wśród wykonawców Jerry's Fingers, Blues Junkers, a ze świata Danny Franky Band z Italii, Honey Island Swamp Band ze Stanów Zjednoczonych, wykonawca, o którym już mówiłem w zeszłym tygodniu, czyli Watermelon Slim Band, i Anika Chambers. To bardzo żywiołowa, dynamiczna i pełna ekspresji wokalistka z Teksasu, chyba po raz pierwszy w Polsce, jeśli się nie mylę, właśnie na 26. Międzynarodowych Olsztyńskich Nocach Bluesowych. Anika Chambers, Ragged and Dirty. Anika Chambers, jedna z gwiazd tegorocznego festiwalu Olsztyńskie Noce Bluesowe. To będzie 14 i 15 dzień lipca, natomiast między 18 a 22, no sami Państwo widzą, tyle dni, czyli maraton. Maraton, blues maraton w Augustowie. Wśród wykonawców Chuck Frazier, Groove, Werbińska Pawlina, Blues and Folk Connection, Hot Tamales, Cotton Wing, Biurokracja Project, Wolf Mail, Jan Gałach Band, Do Upadłego będzie grał, no ale także dwukrotnie Czarny Pies. Świetna formacja gwiazdorska ze Śląska w repertuarze grupy Krzak. Thank you. Czarny Pies dwukrotnie podczas Blues Maratonu w Augustowie, 21 lipca w Kaktusiku i 22 w Amfiteatrze nad Jeziorem Necko. To Blues Maraton między 18 a 22 lipca, natomiast następny weekend, a w zasadzie więcej niż weekend, bo to też 4 dni, między 26 a 29 lipca Polish Boogie Festival w Człuchowie. Tutaj odsyłam Państwa do audycji Piotra Barona, który będzie precyzyjniej opowiadał o tym, co w tym roku na Polish Boogie Festival się będzie działo, a ja chciałbym tylko skorzystać z tej okazji i dawno zapomniany kącik Boogie odświeżyć w pierwszym odcieniu bluesa. Wystąpi Al Copley, jeden z wirtuozów boogie z Atlantyku, który kiedyś przed 13 laty zainaugurował Polish Boogie Festival. Tam właśnie zagrał i ten numer, Run Riot. Al Copley i jego Run Riot. W tle tego jego grania na tej płycie, z której to nagranie pochodzi, a nosi ona tytuł Good Understanding, grali mu jego przyjaciele z grupy The Fabulous Thunderbirds. Ten fragmencik Boogie to krótko awizacja 13. Polish Boogie Festival w Człuchowie. I raz jeszcze do Piotra Barona odsyłam, który w szczegółach wprowadzi Państwa w atmosferę polskiego boogie. A teraz szybciutko przenosimy się już na wrześniowe wydarzenia. Koniec września to w tym roku 3 dni Rawa Blues Festival. 37. Rawa Blues Festival od 28 do 30 września. O tym festiwalu oczywiście będę jeszcze nieraz Państwu opowiadał, bo też jesteśmy patronem medialnym tego zasłużonego wydarzenia. Ale chciałbym teraz poinformować wszystkich zainteresowanych o decyzji Rady Artystycznej Festiwalu Rawa Blues, która to rada zaprosiła na małą scenę festiwalową w tym roku następujących wykonawców. Adama Bartosia, Huberta Szczęsnego, zespoły Blackberry Brothers, Hold Blues, Tandeta Blues Band, Rock Motif i Forsal. Forsal z Częstochowy. I właśnie skoro już przy tym zespole jesteśmy, to chciałbym Państwu jeszcze zaproponować niezwykłą dosyć wydarzenie. W Częstochowskiej Galerii Sztuki od pewnego czasu odbywają się spotkania pod hasłem Nieśmiertelni, poświęcone wielkim tego muzycznego świata, tym, którzy wyznaczyli szlaki dla różnych stylistyk w tej naszej ukochanej muzyce. I 14 czerwca, czyli w najbliższą środę o 20:30, będzie to wieczór poświęcony królowi bluesa, czyli B.B. Kingowi. Dodatkową atrakcją będzie krótki recital częstochowskiego Forsala. Zespół Forsal za chwileczkę też zaprezentuje się ze swojej świeżej płytki w utworze tradycyjnym i bardzo tradycyjnie przyrządzonym. My Baby, Forsal. My babe, she don't stand no cheating, my babe. Oh yes, she don't stand no cheating, my babe. Oh yes, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping. That's my babe. That's true, little baby, my babe. My babe, I know she loves me, my babe. Oh yeah, I know she loves me, my babe. Oh yeah, I know she loves me. She don't do nothing but kiss and hug me. That's my babe. That's true, little baby, my babe. Stand on cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating, my babe. Oh no, she don't stand no cheating. Everything she do so pleasing. That's my babe, that's true. A little baby, my babe. And my babe, she don't stand no fooling, my babe. Oh yes, she don't stand no fooling, my babe. Oh yeah, she don't stand no fooling. When she's hot, there's no way no fooling. That's my babe, that's true. Red baby, my babe. Oh yeah, she don't stand no fooling. When she's hot, there's no way no fooling. That's my babe, that's true. Red baby, my babe. To był pierwszy odcień Bluesa przez radio, mówił Jan Chojnacki, który teraz jeszcze powie, że we wrześniu w pierwszym odcieniu Bluesa wprost z festiwalu Jimmy Way z Ostrowa Wielkopolskiego słuchać będą Państwo Duke'a Robillarda. Thank you.